ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το αγόρι το λένε Νίκο και το κορίτσι το λένε Σοφία. Ο Νίκος είναι 10 χρονών. Η Σοφία είναι 8 χρονών. Ο Νίκος είναι γιος μου. Εγώ είμαι ο πατέρας του. Η γυναίκα μου είναι η μητέρα του. Η Σοφία είναι κόρη μου. Εγώ είμαι ο πατέρας της. Η γυναίκα μου είναι η μητέρα της. Ο Νίκος και η Σοφία είναι παιδιά μας. Εγώ είμαι ο πατέρας του. Η γυναίκα μου είναι η μητέρα του. Αυτά είναι παιδιά μας. Εμείς είμαστε οι γονείς του. Αγαπάμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας μας αγαπούν. Thank you. Íslands og morgna við. Síkvendi þessi sem að öðrum eru fimari í allskyns kvílubröðum. Eitt tókti svo þeim völkonum öllu verða sem var stærð reynir sem ekki komst nokkuð tíman í hálfkvistu við þeirra mikildrenglegu stærð tóku þá til við hinna þjóðlegu íþrótt trölla sem er kallmanns tók og lýsir sér á samhátt að önnur tekur fætur mannsins og hinn hendur og togast þar svo á daglátt og skiptist því dagur reynis í kynmök og tók og hefði sumum á þessum tímum fundist góð vistin en reyni fyrstu þó afskaplega á brott. Thank you.

Sono qui